كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوره القرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن الكريم دستر أو معجز قرآن كريم روانة إجبارة الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم دي آيات كريمة كي فرون وابل ورز مشتت خبر وكرا اهدي هداية وكرا شوانا وكنا مشت الصراط المستقيم دس برابر لار برابر لار هغدا تي وما بين دا عقل سرب أو دا عشق محس كيوي ندا عقل سرب بس خسرائي كار أخي سي خالي عقل تمتوجيه ندا عشق محس بس خسرائي كار أخي بلكي خفل عقل متوجيه كي أو دا شريعت تابعي يقرزي شريعت دا كمو خبرو دا تفصيل إجازة چا تور کلین و هغه تفصیلی بیان کی آئے تفصیلی زدک شریعت کمی خبر مجملی پریشی نو پر هغو باندی پا اجمالی طور سرائی ایمان راولی او هغه تسلیم کی دانو سی دلارد عقلی صرف داده چی طولو خبرو باندی تا دا عقل پا مقتضا زان پوکیه کستا دا عقل لولی وی کستا لعقل سر مناسب وی تا پا طولو عقلن زن پوکیه دا و ذریعه و سله دا هدایت نکیش زکا برونم دا بعضی حکما و فلاسپا و حالات مجدرت وویل سی اغا پر خپل عقل باندی اعتماد و عقل یه دا بلچا دا ارشاد تابع نگرزاو نو هغه د هدایت خاوندان نسو او دا خبره پرون تیره سو عشق محض بیا دا ده چې کله کله سړي باندې داسې حالت راځي دې ته د تصوب په اصطلاح د سکر حالت ویل کیږي یا د محو حالت ویل کیږي یا د جذب حالت ویل کیږي دا در سره تعبیرونه په تصوب کې راځي داسې حالت پر سړي باندې راځي چې یو سړی له ځانه بالکل غائب سي ځان نه ویني نور اثرات ویني او حتی ځان هم د هغو په عینه کې ورته معلوم سي له دغه څخه کار اخیستل دا د ارشادو د هدایت وسیله ګرځول دا هم په کار نه ده دې کوم بیا که سړی د ارشادو د هدایت وسیله وګرځي غلطۍ کې راځي د دې یو مثال دا د شاه عبدالعزیز محدث دهلوي رحمت الله علیه دا یو ډېر منل سوی عالم تیر سوی د شاه ولیلا صاحب مصر زوی د شاه عبدالعزیز صاحب تصنیفات هم لري لکه پتاوه عزیزي تفسیر عزیزي یا نور داسې اثرات لري دې یو کتاب لیکلی ده د تحفه اثنا عشریه په نامه باندې په دغه کتاب کې شاه صاحب اصلا مقصد دا موضوعی بحث دا کتاب یه دا شیگان و احوال دی چې هغه د شیعګانو حالات بیانوي چې شیعتوب له کومه سی چا را پیدا کوي، پر څو شاخه ولاړی، ولې ولاړی، او بیا د دغه شاخ حکم یې څنګه ده، د دغه حکم یې څنګه ده، اختلافات له اهل سنت سره په عقایدو کې، اختلافات په احکامو کې. خو دا ډېر تفصیلي کتاب یې لیکلی دي کې اول وار چې ده تقسیم کړی ده د شیعګانو. نو هغه وایي چې شیعګان په اول سر کې درې قسمه دي. یو قسم ته تبزیلیه وایي. تبزیلیه نور اختلاف نه لري، فقط حضرت علی رضی الله عنه پر دا نورو خلفای راشدینو درو خلفای راشدینو بهتر بولي. دا یوه ډله ده، دا نو هغه په شیعګانو کې ښه خلک ده. بله ډله بیا امامیه دي. امامیه ډله یې بیا دا ده، هغه بیا وایي چې د حضرت علی رضی الله عنه څخه شروع کیږي، پر امام مهدی باندې ختمیږي. دولس امامان، دا دولس امامانو ته دوی تقریبا د نبوت درجه ورکوي، معصوم یې بولي، شارعین دی او شرع یې بولي، چې هغه احکام د شرع تغیرولای سی. دا ډله په نسبت و نورو ته تراکشت ده. یوه بله ډله ده، هغه ته بیا غلات ویل کیږي. دا بیا د علی رضی الله عنه د الوهیت قائل دي، وای الهي روح په علی رضی الله عنه کې حلول کړی ده. یعنی دا داسې مسلک ده لکه د نسواراو، د نسواراو مسلک په شان د عیسی علیه السلام کې دا ده چې الله جل جلاله په یو بشري صورت کې د عیسی علیه السلام په شکل کې ځان ښکاره کوي. تقریبا د دې هم د علی رضی الله عنه په شان کې دا خبر ده. دا خراب دي، دا ډېر سخت خراب دي، په خپله شیعګانو له دغو بد وړي. نو بیا خو خیر ده، خو د ډېر تفصیل په کتاب کې کړی ده. د علی رضی الله عنه په رابطه یې خبره کړې ده چې دغه غلات اصلا عقیده د دغو درو سرو ډلو عبدالله بن سبا جوړه کړه. عبدالله بن سبا په اصل کې یهودي و، عقیده یې هم د یهودیت و، مګر د دسیسې په شکل د حضرت عثمان رضی الله عنه په وخت کې د دعوه وکړه چې مسلمان یې. دغه کار چې وسو د عثمان رضی الله عنه په مقابل کې چې مصریان رالو، بغاوت یې وکړي، خلافت یې ختم کړي، عثمان رضی الله عنه یې شهید کړي، دا هم د عبدالله بن سبا یهودي تاریخ و. چې کله عثمان رضی الله عنه شهید سو، بیا د علی رضی الله عنه ته ځان نږدې کړي، د نفاقو د دې په وجه باندې. بیا د علی رضی الله عنه د ژوند په اخري وختو کې، یا د هغه له وفات څخه بعد، دغه درې ډلې د شیعګانو هغه جوړې کړې. مقصد یې دا و چې اسلام کې یو درد راشي، اسلام ته داسې یو سرخوږی پیدا شي چې هغه تر قیامت پورې وي. دا یهودان د همیشه د پاره داسې یو جهاني فتنې د دوی په دسیسو باندې را پیدا کیږي چې بیا تر ډېره وخته انسانیت ځینې ځورېږي. خلک یې وروزل د علی رضی الله عنه په محبت کې. نو یوه ډله خو دغه جوړه سوه چې محبت د علی رضی الله عنه دوی پر دې باندې باعث کړو چې دوی ده ته فضیلت ورکړي پر دا نورو خلفای سلاسو، پر دا درو خلیفګان. بله ډله یې دغه د امامت ډله جوړه کړه چې علی رضی الله عنه امام حق ته، او دا معصوم ده، یعنی د نبوت درجه یې ورکړه، او دا امامت یوازې پر ده ختمیږي نه، دا به بیا سلسله وي پر امام مهدي به ختمیږي. او درېیمه ډله یې دغه غلات دي. هغو وویل چې علی رضی الله عنه چې دا د الهي روح الوهیت حلول کې کړی ده، یعنی تقریبا دا د نسوارا عقیده ده چې الله جل جلاله د بشریت په عنوان کې ځان ښکاره کړی ده د علی رضی الله عنه په شکل کې. او دغه عقیده اگر که له فطرت څخه ډېره لرې ده، لیکن ده د بعضې خلکو په زړه ورپورې کړه، له دې وجه چې علی رضی الله عنه یو وخت د جمعې تقریر کاوه، د کوپې پر منبر باندې ولاړ و، په دې منبر باندې دا خبره وکړه چې انا حی لا اموت ابدا، یعنی زه به ژوندی یم، زه مرم نه. او شاه عبدالعزیز صاحب وایي دا خبره یقیني کړې ده علی رضی الله عنه، دی نه ده چې چا پورې تړلي دي، ډېرو خلکو ځینې اورېدلې ده. او د علی رضی الله عنه دغه خبر په خپل ځان کې صحیح هم و، دې کې هېڅ اشکال نشته. علی رضی الله عنه چې وویل چې زه ژوندی یم نه مرم، دا علی رضی الله عنه د خپل کرامت او د فراست په وجه له خپل شهادت خبر ورکړي چې زه به شهید له دنیا ځم او شهیدم سو عبدالرحمن ابن ملجم دا راغی د سلمانځ ته غراوتی په خنجرې وو شهید سو. نو د شهیدانو په شان کې الله جل جلاله وایي بل احیاء عند ربهم يرزقون یا بل احیاء ولكن لا تشعرون. الله جل جلاله وایي شهید ته مړ مه وایه، شهید ژوندی دی که نه په پوهېږې. نو علي رضی الله عنه دغه ژوند اخبار وکړ او دا یې په حال د محو کې وکړ یا په حال د سکر کې، دغه ته وایي عشق محض. نو دا اوس اگر که د علي رضی الله عنه په خپله دا خبره صادقه ده، لیکن مشکل خلکو ته پېښ شو، یو چا ته پلمه په لاس ورله، غلط سړي ته پلمه په لاس ورله، د علي رضی الله عنه خبره یې غلطه تعبیر کړه، تخریب ځینې پېښ شو، د خلکو دپاره د کفر وسیله وګرځېد. کله کله اولیاو ته دغه حالت پېښېږي، انبیاو ته خو نه پېښېدی، ځکه د انبیاو قابلیت چې ده استعداد هغه ډېر پوک ده. اولیاو ته دغه حالت د محو پېښېږي، او د محو په حالت کې بیا د دوی حرکات د دوی اقوال معتبر هم نه دي، هغه لرې اعتبار نشته. نو دا عشق محض چې ده، دا په شان د ده کې خو یو مقام ده، په شان د نورو خلکو کې د هدایت وسیله ذریعه نه ده، بلکې کله کله نقصان ځینې پېښېږي. عشق محض یې تعبیره یې، سکر یې تعبیره یې، محوه یې تعبیره یې، جذب یې تعبیره یې، دا ټول تعبیرونه لري. کله کله دا حالات پر اولیاو راځي. په دغسې حالت کې دوی چې له خپله ځانه کم اخبار کوي، دلته د دوی اخبار لره اعتبار نشته. د ولایت مقامات واړی راواړی، دا سړی په دې خبره کې لکه یو غیر مکلف سړي له خولې چې دا خبره وځي. نو موږ له الله جل جلاله څخه سوال وکړي، اهدنا الصراط المستقیم، دا د محو حالت، د سکر حالت، د جذب حالت، دا په ولي کې کمال هم نه ده، دا یو قسم تنزل ده، هغه راکښته کېږي، د ترپو د لوړوالي مقام نه ده. نو اهدنا الصراط المستقیم، موږ له الله څخه دا وغوښته چې موږ ته هدایت وکړي د سمې لارې. سمه لار هغه لار ده چې د عقلي صرف او د عشق محض په مابین کې تللي، چې نه یو مخ د عشق محض خواته مایل شو، چې زموږ قولونه او فعلونه بیا قابل اعتبار نه وي، نه د عقلي صرف خواته مایل شو، چې بیا له بعضو حقایقو د شریعت څخه انکار راشي. صراط المستقیم دغه ده. پرون ما نورې هم څه خبرې درته وکړې، درمیانه لار دا ده چې نه یو مخ عقلي صرف وي، نه یو مخ محض وي. له عقله کار اخلي، خو په داسې انداز چې عقل د شریعت تابع وګرځي. هره فیصله چې عقل درته وړاندې کړه، تې پر شرع عرض کړه. که شرع د تفصیل اجازه درته وکړه، په هغه کې تفصیل وکړه. که شرع له تفصیله منع کړي، هغه بس تفویض وکړه، دې ته تفویض وایي. دغه صراط مستقیم، دغه لار چې موږ وصله الله جل جلاله څخه وغوښته، چې ته موږ ته هدایت د دغه مستقیم صراط وکړي. دا مستقیم صراط کم ده. الله جل جلاله د دې بیان کوي، صراط الذین انعمت علیهم. دغه صراط مستقیم چې دا د عقل او د عشق په مابین کې تیره سوې ده، نه یو مخ عقل ته مایل ده، نه یو مخ عشق ته مایل ده. دا صراط الذین لار ده هغه کسانو ده، انعمت ستا احسان کړی ده علیهم، پر دی دا د منعم علیهم لار ده. ګوره، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. دغه آیات کریمه چې اخرنی آیات د سوره فاتحه، دا هم په اجمالی لحاظ باندې علمی قصص ده. قرآن کریم کې قصې راغلي دي، بیخي ډېرې قصې. د انبیاو کیسې راغلي دي، د صلحاو کیسې راغلي دي، د غلطو خلکو کیسې راغلي دي، د کافرانو کیسې راغلي دي، د شیطان کیسې راغلي دي، د پیریانانو کیسې راغلي دي. دا ټول په دغه جمله کې خلاصه سو. د نیکانو کیسې په صراط الذین انعمت علیهم کې خلاصه سوې، دا نورو کیسې په مغضوب علیهم مغضالین کې خلاصه سوې. چې څه کیسې په قرآن کریم کې ستا تر دغه آیات را لاندې دي، دا اجمال د علم قصص ده. او کیسو لره اهمیت شته که بیا ورسته چې په قصصو شروع کېږي انشاءالله، که الله توفیق راکوي، هلته به موږ د قصصو فوائد بیان کچھ قرآن کریم کی قصے راغلی دی مقصد پدی کیت دل تصرف خبر داد سویرات وال زین دالار دہ دا کسانو مستقیم لار چاغا نہ تعطیل دا نہ تشبیہ دا اغا نہ افراد دا پا اعمالو کی نہ تفرید اغا نہ افراد دا پا اخلاقو کی نہ تفرید دا چپرونم بیان کر اغا نہ عقلی صرف دا نہ عشق محض دا سرات مستقیم دا کم لار دا سویرات وال زین دالار دہ دا کسانو دا انعام تستا انعام کڑی دا علیہم پردی دا دا منعام علیہم لار دا منعم علیہم چوک تی پر کم خلقو اللہ جل جلالہ احسان کرید پر کم خلقو اللہ جل جلالہ انعام کرید پسورہ نساء کے غالباً آیات راضی اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین دغ خلق چی اللہ انعام پر کرید دادل تمجمل جی پسورہ نساء کے دغه بیان سوئی دس منعم علیہم چوک تھی پسورہ نساء کے اللہ جل جلالہ شولی دس منعم علیہم سلور ڈالی تھی یہ وڈال نبیان دی یہ وڈال صدیقین دی یہ وڈال شہدا دی یہ وڈال صالحین دی دا سلور ڈالی تھی او دا سلور ڈالی کی سے اللہ جل جلالہ دا سلور ڈالے الت بیان کری دی اصلاً بالذات چی کم خلق منعم علیہم دی آغا انبیاء دی دا نور چی اللہ ورسر راوڑی دی چی صدیقین دی شہداء دی صالحین دی دا خو حق خلق دا غا درجہ دا انعام دا منعم علیہم یا پدا واجہ پیدا کرده چی دا انبیاء و اتباع کرده اصلاً بالذات چی کم خلق منعم علیہم دی دا اللہ جل جلالہ انعام پر دی باندی بلا واسطہ سوید اغا انبیاء دی دا نور نو بیا سی چا پا کم انداز کی اتباع کردی دا اغا با صدیقین وی سی چا پا کم انداز کی اتباع کردی دا اغا با شہداء وی سی چا پا کم انداز کی کردی دا اغا با صالحین وی دا چی اللہ جل جلالہ دا انبیاء و دا اتباع و نمنا ذکر کرد سی پا منعم علیہم کی چی طبعاً داخلی جی اغا صدیقین دی شہداء دی صالحین دی دا دی وجہ داد اللہ جل جلالہ چی پا سورہ انبیاء کی مشتکم اخبار کیی چی دا منعم علیہم مشت وضاحت کیی نو کوس چیری التا قصر یوازی پر دا غراسی پر نبیانو باندی زکا منعم علیہم بالذات بالذات نعمتون پر اغوسی بیدی نو بیا ما او تا خو وده که درجه تا در سری زن نسای رسولای نو مش باید در سویراتی مستقیم بیخی مطالبه و نکو سویراتی مستقیم خو اغلار ده چی انبیاء و تعالی هدایت وکی اغا انبیاء خو وسنست نو سکسرای نسی نبی که دای نو بیا خو در سویراتی مستقیم در سی دلار قصر کوتایی پر انبیاء و رال بیا ما او تا بیخی در نا امیدی پا حلت که پاتیر نو زک اللہ جل جلاله ما استا برخم پا دغه نعمت که پریش ہوا چی انبیاء خو بالذات دی لانبیاء و ورست صدیقین دی یو سرائی صدیق لزان جوڑا ولی سی شہداء دی شہید سرائی وسم لزان جوڑا ولی سی صالحین دی صالح سرائی وسم سرائی لزان جوڑا ولی سی نزما استا برخ پا دا خبر کی پاتس وسی مش پا انمنعم علیہم کی زان داخل کو ولی کد نبوت پا جماعت کی مش زان نسو داخل ولی نو دا صدیقین پا جماعت کی دا شہداء پا جماعت کی د صالحینو په جماعت کې خو د داخلي دلو امکان ستاسو تر اخرت ست نو دا د صراط مستقیم بیان ده چې چاته هدایت د صراط مستقیم کړی ده هغه هغه څوک دی چې علا انعام پر کړی ده احسان پر کړی احسان علا پر څلورو ډلو کړی ده چې یو ډله نبیان دي یو ډله صدیقین دي یو ډله شهدا دي یو ډله صالحین دي انبیاء خو هغه خلق دی چې الله جل جلاله په خپله تربیت د دوی کړی ده الله جل جلاله پر دوی وحی نازله کړې ده بې له واسطې د بل انسانه الله جل جلاله دوی ته لار ښوولې ده چې دغه کار د کولو ده دا د پرېښوولو ده دا کوه دا مه کوه دا انبیاء دي البته د انبیاو خو یو ډېر وسیع جماعت ده په سر کې آدم علیه السلام ده دا د وخت نبی و چې راځه راځه راځه په پای کې زموږ نبی علیه الصلات والسلام ده دا یو ډېره وسیعه سلسله تېره سوې ده دغو انبیاوو کې څپرکونه هم راغلي دي بعضې په کمه مرتبه کې دي بعضې په کمه مرتبه کې دي خو تر نور انسانیت یې مرتبه لوړه ده او الله جل جلاله د دې تربيت بخپله کړی د دې اخلاقي تربيت د دې عملي تربيت او د دې اعتقادي تربيت د الله جل جلاله کړی بیا چې د انبياو په وسیله باندې په انسانيت باندې کار شوی د انسانان روزل شوی دي انبياو کې یوازې دا نه چې انبیاو کې خپل د شخصیت د کمال انداز وو پر هغه باندې انبیاو بس کېدل نه ده کړی د دوی د شخصیت له کمال وروسته بیا دوی په تکمیل د غیر تم توجه کړی دسې نو نورو خلکو څخه صحیح صحیح انسانان جوړ سي ډېر تکلیفونه ډېر مشقتونه ډېرې ستړیاوې ډېرې پریشانۍ یې د دغه دپاره بار کړي دي چې په نور انسانیت کې اصلاح راشي نو انبیا د نور کارخانه انسانیت استادان دي بیا د دوی په ارشاد او د دوی په ښوونه باندې صدیقین په ټولنه کې جوړ سوي دي خلق تر خپل سر تیر سوي دي تر خپل زندگی تیر سوي دي شهدا جوړ سوي دي او خلقو د خپل اعمال او اخلاق او اصلاح کړي د صالحین جوړ سوي دي دغه منعم علیهم خلق دادی شبرات والذین لارد اغو کسانو انعمت تا احسان کرید علیهم پردی تا احسان کرید پردی باندی پا دغسی تا پا اتباع دا سنت سر روزی لید انسان اغا دا نبوت خو خپل درجه دا دا چی دا صدیقیت مقام تسرای رسیجی یا شهید جوریج یا صالح جوریج دا پا دو شیانو باندی یوه مسله دا ده چې پر هغه عقیده باندې سړی ځان برابر کړي چې د الله پیغمبر د هر وخت د خپلې زمانې پیغمبر ورته بیان کړي اصلاح د عقیدې وکړي دویمه مسله دا ده چې بیا د اصلاح د عقیدې وروسته په ټولو حرکاتو او سکناتو کې د دغه وخت د پیغمبر اتباع وکړي چې دغه ته اتباع او سنت وایي په دغه دوه خصلته باندې سړی کامیابۍ ته رسیږي په دغه درجو کې داخلیږي نو د چا درجات په یوم دغه کې راسي هغه د ده تر کوشش او تر سایه اړه لري یا د صدیقینو مقام خپل کې یا د شهدا و یا د صالحینو دغه زموږ په دین کې کلمه توحید لا اله الا الله محمد رسول الله دا معین دغه به خبرې دي د لا اله الا الله خلاصه د خبرې دا ده چې د الله جل جلاله الوهیت سړی سل په سل کې تسلیم کړي د محمد رسول الله د دې جملې خلاصه دا ده چې د ژوند ټول حرکات او سکنات پر د نبی علیه الصلاه والسلام د حرکات او د سکناتو تابع کړي بس دا ځکه کامیابی حاصله شوه آیات کریمه کې نور تفصیلونه په آینده کې دا راځي آیاتو هم دا خبره بیان کړې ده احادیث هم بیان کړی آیاتو کې راځي الله جل جلاله تفصیلی ارشاد بیا ورسته مشتکی ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا بس مسله پر دغه دوه ټکو داسې راکوتاس ما هر هغه شی آتا چې راتګ وکی کوم تای ته رسول په هغه شي سره فخذوه په هغه وخت یعمل په وکړي وما نهاكم عنه تلبلش كما شيء ما نكرس بانت ولا غمان بس ده پیغمبر ده اوامر و ده نواهي و اتباع و قيسل پسل كي ده کامیابی ده نور ده دلی پایتی و شاخون و پینی و ده تضرورت نست ده سی مر زم پا تکلیب کیا چه ولی ده الله جل جلاله مختصر پیسلا کرد ما اتاكم الرسول پا خذوه و ما نهاكم عنه بانت بلزای که آیات کریمه رازی ستاسی د الله پر رسول سینیک اقتدا ده بس دا ټول زندگی دی د الله د رسول تابع په دغه مقصد باندې صحابه پو موږ په دغه مقصد نه پو کیو صحابه او تعالی یو قسم استعداد ورکړی وو په دې پو حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنه حجونه ډیر کول هر کال چې به حج تراغی چې له عرفات به را رئیسی ماښام مزدلفې ته به راتی دلته په لار کې یو شیله ده دا شیلې ته به دغه یې ګرځېدی که بې تقاضا وه که بې نه وه دا شیلې ته ګرځېدی دلته بې اوښکې کوي دا شیلې ته به وګرځېدی بېرته به راغی اوښ بې راولاړ کړئ مزدلفې ته به راغی چا پوښتنه ځینې وکړه دا ولې دول داسې له نبي علیه الصلات وسلام سره موږ په حجت الوداع کې رالو نبي علیه الصلات وسلام دلته اوښکې کوي بیا داسې دا شیلې ته وګرځېدی اسامه بن زید پر سره او لاغه سره اوبه وي بیا نو بیا نو اسلام دلته وي مختصره او داس هم وکړه. اسامه بن زید ورته وویل چې د الله پیغمبره لمونځ کوې؟ ده ویل یا الصلات امامک لمونځ په مخ کې. دغه عادي خبره دا خو عادي خبره وه که نه بیا علیه الصلات وسلام ته یو ضرورت نه وای پیښ سوی نه دلته وښکې کوله نه ګرځېدی. دغه عادي خبره ته مرګ عبدالله بن عمر نه ده پرېښې ځکه هغه په دې پوهېدی چې دا سعادت له مدینې منورې چې په مکې مکرمې ته تی په لار کې یو ځای و درخته ولاړه وه هر وخت چې به دی دا درخت تر هغې وښبېښې که یوالې به تر دا درخته لاندې پرېوتی. چا ول دا والي ول دا د نبي عليه الصلاة والسلام سره موږ و هغه تر دا درخته لاندې پرېوتلی. دا عادي مسائل دي کنې عبادت خو پرېږده. ټول حرکات و سکنات یې د الله د پیغمبر تابع ګرځولي وو. دا صحابه پیېدو په ده باندې. نو کامیابی خو په دغه صورت کې راځي چې قرآن شریف ځای پر ځای خبره کړې ده. الله جل جلاله موږ ته ډېر ځای دا ارشاد فرمایلی ده چې تاسي چې په دغه درو جمعاتو کې راځي یا په صدیقینو کې یا په شهداو کې یا په صالحینو کې چې دا منعم علیهم خلق دي نو تاسې به په ده اټکې باندې راځئ چې د لا اله الا الله عقیده خپله کوي او محمد رسول الله په ټولو حرکاتو او سکناتو کې د ځان مقتدا وبولي. دغه دوه خبرو کې کامیابي نغښتې ده. ډېره اوږده خبره هم نه ده. بل آیات کریمه کې راځي ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. په ډېر واضح انداز الله ویلي دي چې که تاسي د الله سره محبت لري نو نبي عليه الصلاة والسلام ته ورته وایي چې قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. ته ورته ووایه که دوی د الله محبت کوي ستا اتباع دې وکړي. ستا اتباع چې وکړي بیا به الله له دوی سره دوه کار وکړي. یو خو يحببكم الله الله به له تاسو سره محبت وکړي. د الله محبت په ده اټکې کې نغښتی ده چې د الله د پیغمبر پر نقش قدم ور روان شوې اوس الله ته محبوب شوې. دا ګوره ایماني خبره ده. دا زموږ ایمان ده چې ته مسجد ته ننوځې اول وار شید پښه مسجد ته داخله کړي هغه دعا هم ووایه چې اللهم افتح لي ابواب رحمتك. او دا کار دې په دغه نیت وکړي چې دا د الله د پیغمبر سنت ده چې د الله د پیغمبر سنت رنګ کې راښکاره شي. دا کار دې وکړي. دا زموږ سل په سل کې یقین ده زموږ جزم ده چې زموږ دغه حرکت د الله محبوب سی او هر حرکت زموږ چې د الله محبوب سی دغه په وجه موږ ورته محبوب کیږو. دا به زموږ ایمان وي. دا به زموږ عقیده وي. بیت الخلا ته ځې چپۍ پښه دې داخله کړه اعوذ بالله من الخبوس والخبائث. دا به د عقیده یې خوا د بیت الخلا ته ځې. بیت الخلا ته خواسې د انسان خپل ضرورت. دا به د عقیده یې چې الله ته اوس محبوب سو ځکه زما دغه حرکت ما په دغه نیت وکړی چې دا د الله د پیغمبر سنت ده. دا خو پرېږده چې ته یې لمونځ د الله د پیغمبر په طریقه کوې یا مسجد ته د الله د پیغمبر په طریقه راځي. دا خو نه حساب خبر. نو یو به الله له سړي سره دا کوي چې د دغه سړي محبت به الله جل جلاله کوي او الله چې د یو سړي محبت وکړي نو هغه بیا نه پریشانه کوي. ته یو داسې مثال بلا تشبیه بلا مثال یو سړی د خپل زوی سره محبت لري کوچنی زوی ته دا نه پریشانه کوي چې هغه هر شی ځینې غواړي که د په وس کې پراوه هغه ورته راوړي دی خوشحاله کوي. نو د الله خو له وس هم بیا خبره نه اوسي. بیا چې ته ځینې غواړي هغه به درکوي. الله ته چې یو څوک محبوب سي الله یې داسې امداد کوي چې قسم وکړي پر الله باندې چې الله زما دې ستا په ذات قسمې دا کار به کوي. الله پر تا لوړه نه کړی یو ته پر ګران. انس بن نظر سره الله دغه کار وکړي. انس بن نظر خور و ربیعه بنت نظر د یو بل نجلۍ سره یې جنجال راغلی و انجلۍ په ډبره ویستلې و غاښ یې ورمت کړی و. بخاري کې حدیث راځي نو خلک ګرانو نبی علیه الصلات وسلام ته چې دغه ښځې خو دا زموږ د نجلۍ غاښ مات کړي. نبی علیه الصلات وسلام وویل چې السن بسنی غاش خو په غاش ربیعه براولی غاش به ورمتوي بس دغه کیسه است. انس بن نظر چې راغی خپل خور ډیره پر ګرانو چې د الله پیغمبر زما د خور غاش به رامتوي هغه ول بس دغه کیسه است ول زما د الله په ذات قسمې کې مات کی. خلک رالو نبی علیه الصلاة والسلام ته وویل چې موږ له ربیعه څخه غاش نه ورمتوو موږ ته د غاش پور راکړي. نبی علیه الصلاة والسلام د الله جل جلاله په بندگانو کې داسې بندگان شته چې قسم وکړي چې الله دا کار به کوي هغه یې ورکوي. انس بن نظر لا خو خلکو ته قسم یو کوي چې ما د خور غاښ په نوم کې الله د هغو خلکو زړونه دستي واړول نو یې پر بل مخ داسې سړی یو څوک الله ته داسې محبوب سي چې د هغه ناز بیخي پر مځکه غورځي نه چې هغه ترله ووځي چې زه دا کار الله یې بس دا کار ور وکړي الله په داسې عنوان انسانان محبوب ګرځي لیکن دا هغه وخت الله ته محبوب کیږي چې ته پیغمبر پر نقش قدم ور روانې دا چې ځان دې لندنۍ جوړ کړی ده او دعوه دې دا کړې ده چې زه د الله خوښ یم هغه نو بیا غلطه خبر ده او سویرات والذین انعمت علیهم کې مقصد دا ده چې صدیقین جوړېږي شهدا جوړېږي صالحین جوړېږي په دقو دوو ټکیو چې د الله جل جلاله الوهیت په صحیح معنا سره ومنل شي دغه نو بیا هم نو بیا هم دا بیا هم بیا هم ځینې لرې مطلق الله ومنه چې څه الله درڅخه غواړي هغه کوه او زندګي د الله د پیغمبر پر طریقه سمه جوړه دا د سنت اتباع نبی علیه الصلاه والسلام یو وخت تقریر وکی او دا تقریرم د نبی علیه الصلاه والسلام وفات ته ډیر نږدې و البته په هغه وخت کې اختلاف د چا خو بیخي نږدې بللی د سی بیخي داسې په حساب شپې د نبی علیه الصلاه والسلام تر وفات مخته و چا بیا څه وخت ورکړی ده خو به هر حال نبی علیه الصلاه والسلام تقریر وکی حضرت ارباز بن ساریا رضی الله عنه یې راوی ده ابن ماجه احمد بن حنبل یا نورو کتابو د احادیثو نقل کړی ده هغه وایي چې نبی علیه الصلاه والسلام داسې تقریر وکی یو وخت داسې تفصیلي بیان یې وکی چې له هغه بیان څخه ټولو خلکو وزړل او د خلکو تر سترګو اوښکې تو شوې او خلکو کې یو قسم انابت پیدا سو خو دا تقریر و د عادت خلاف نور وختونه به نبی علیه السلام دغې تقریر وکړ نو بیا په دې مجلس کې یو چا ورته وویل چې د الله پیغمبره دا دې داسې تقریر وکی لکه ته چې نور له موږ رخصت اخلي نو که چیرې دا وي هم داسې چې دا د رخصت تقریر نو ته بیا موږ ته نور هم څه هدایت بیان کړه تا ورسته موږ به څه کوو نو نبی علیه الصلاه والسلام خو دلته ډېر تفصیلي خبره ورته کړې ده په هغو کې یوه جمله دا ده چې له ما وروسته به اختلافات پیدا شي څوک به ځان ته څه طریقه د دین جوړ کړي څوک به څه جوړ کړي څوک به څه جوړ کړي نو اول وار خو تاسې ته مسله دا ده چې اتقوا الله د الله څخه وبیریږي د الله په دین باندې عمل وکړي او بل علیکم بالسمع والطاعه پر تاسی دا لازمه ده چې د تاسې خپل د وخت د امیر خبره واروي او تابعداري وکړي که څه هم پر تاسې باندې یو داسې څوک مسلط سي چې هغه یو تور حبشی وي د رنګ لخوا هم ډېر کمزوری وي سر یې لکه وڅکه داسې وي خو بیا هم چې ستاسې امیر وي په شرعي انداز کې تاسې اتباع کوي او بل عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عزوا عليها بالنواجز تاسيز ما ده سنت اتباكوي او ده خلفاء راشدينو ده سنت اتباكوي تكاغ بر هداية او عزوا عليها بالنواجز ده سنتنا ده زامي بغاشو تنكي سيدر سيلانسي او بیا ورته وویل چې اياكم ومحدثات الامور ګوري ځان ساتي له نوي کارو په دین کې به نوي کارونه نه شروع کوي اياكم ومحدثات الامور د دې خبرې په ذوق علما پیږي دا له بابه د تحذير ده ځان له دغه نوي کارو وساتي نوي کارونه په دین کې ما پیدا کوي فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ده أحمد بن حنبل رحمة الله عليه في روايتك وكل ضلالة في النار هم مرسر زيادة سوي نبي عليه الصلاة والسلام وايه سهرنا ويكارسي في دين كبي ده بدعة بدعة معنى نويكار لما خلوص بيداس شیطان یو داسې طریقه راته ښایسته کړې ده ملا صاحب ته چې ووایم چې ملا صاحب دا خو هغه وایي دا غدا ورته وعده بدعت وای ده خو بدعت حسنه ده یاری بدعت بولی بیا حسنه بولی د اعلی پیغمبر وای کل محدثه بدعت و کل بدعت ضلاله په منطقي اصطلاح دا موجبه کلیه ده د هیڅ تخصیص امکان نشته پکې دی وای دا خو بدعت حسنه ده چې و نبی علیه السلام ولي نه وکړي وای بدعت حسنه ده یعنی زه تر نبی علیه السلام چالاکه شوم هغه ته دغه ځای ته نور پام پام امام مالک رحمت الله علیه چې د مذهب امام ده د مدینه منورې عالم ده هغه وایي دغه د بدعت والاو بدعتونه چې دي وایي دا پر نبی علیه الصلات سلام یو قسم اعتراض ده د دې مطلب دا ده چې یعنې نبی علیه السلام دغو نه نو پوه سوی زما سر په خلاص او دا خبر چې دغه انداز ته ورسېږي چې دا کوپر ته رسېږي علامه شاطبي په اعتصام کې د امام مالک رحمت الله علیه دا قول نقل کړی دی ګوره بدعت کې څونه خطر ده کله کله بیخي د کفر درجې ته ورسېږي لیکن بیا هم چې چا ته وایي دونه خوا په بدیي پلانی هغه دا بدعتونه ډېر یادوي وله ځان وابي بوي ولې دا بدعت ډېر یادوي وله ځان وابي بوي توحید ډېر یادوي وله ځان وابي بوي د الله پیغمبر وایي کل بدعت غدلالة و کل غدلالة فی النار هر د غدلالت والله ورته اچي ته دا بدعت حسنه ده دا پلاني ده دا شیطان دوه سوه پلمې درشي نو صراط الذین انعمت علیهم کې دغه مقصد ده چې د صدیقینو په سلسله کې سړی راسي د شهداو راسي د صالحینو راسي او هغه په صحیح عقیده او په اعتبار د سنت سره راسي او که چیرې یو سړی په صحیح عقیده کې صحیح عقیده خپله کې او اعتبار د سنت وکړي نو دا په د عداله د منعم علیهم کې داخل ده دا سویرات لار یې لار د استقامت لار یې لار سیدا لار ده ځکه آیاتونه چې یو د بله سره ګورې شا و مخ ته ځې نو دغه خبرې خلاصه راوځي چې صراط مستقیم لار ده انبیاو ده له انبیاو وروسته د صدیقینو لار ده د شهداو لار ده د صالحینو لار ده او په صدیقینو شهداو صالحینو په جماعت کې سړی په د اټکې راتلی شی صحیح عقیده ولري د الله د پیغمبر ټکې په ټکې باندې اتباع وکړي نه په غلطو عقیدو باندې له دغه جماعته باید سړی ځان وباسي نه په بدعاتو په رسوماتو باندې سړی باید ځان وباسي آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله د اسلام د مبارک دین بشپړ تعلیمات لا اله الا الله محمد رسول الله د تعلیم الاسلام رادیو څخه لا اله الا الله محمد رسول الله